नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 18 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, सीधी सादी बात है कि जड़ता है वो अपनी नहीं है, अपरा प्रगति भी भगवान की है, अपनी नहीं है। और पराप्रति आप खुद भी भगवान का ही है, सब भगवान का ही है। अपना अलग अभिमान कर रखा है, और अभिमान कर रखा है और ममता कर रखी है जड़ता के ऊपर, जड़ चीजों को अपनी मान रहा है। ये बड़ा अनर्थ है। जड़ चीजें अपनी नहीं है, आप ही अपने नहीं हो, आप ही परमात्मा हो। भगवान ने दोनों में मैं कहा है, दोनों में अपरे हम ये तो शून्य प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभाव हिरधारी जगत मई वर्षो जीव लोग ईश्वरांश जीव नाशी ईश्वर गए हैं हम। ये सच्ची बात है। सच्ची बात को अगर मान ले तो सच्ची सच्ची सच्ची सच्ची मिल जाएगी, झूठी मानोगे तो झूठी मिलेगी भाई। सच्ची बात मान ले तो सच्चाई अपने स्वतः सिद्ध है, झूठी मानो तो अपनी है नहीं है, मिलेगा नहीं कुछ भी। हमारा कुछ भी नहीं है और हमारे ईश्वर है। ये संसार है, ये कुछ भी है, कुछ भी अपना नहीं है। अब सब कुछ है परमात्मा, वो हमारे है। हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, दो बात कर लेगा। मानो प्राप्त में ममता ना करे, अप्राप्त की इच्छा न करे, प्राप्त में ममता करे उसके साथ रहेगी। पदार्थों के साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ पदार्थ नहीं रह सकते, तो उनमें ममता करना बिल्कुल गलती ही बात है। कि ममता छूटती नहीं, अब ठीक है छूटती नहीं, पर छोड़ना चाहते नहीं। असली बात है छोड़ना चाहते नहीं, और छूट जाएगी जरूर, साथ में रहेगी नहीं, ना साथ में पदार्थ रहेंगे ना क्रिया रहेगी, ये साथ रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं। तो छोड़ दो तो निहाल जाओगे, छूट जाएगी तो दुख पाओगे, ये छूटेगी जरूर, साथ में रहेगी नहीं, तो रहेगी नहीं, छूट जाएगी, उनको छोड़ दो तो निहाल हो जाओ। छूटेगी जरूर है, शरीर से छूटेगा, छूटेगा ही, ये मानते हो जानते हो, पर फिर भी इसको पकड़े रख रहे हो, रहेगा नहीं, छूट जाएगा तो दुख पाओगे, छोड़ दो तो आनंद हो जाएगा, सुख नहीं आनंद हो जाएगा, आनंद मौज हो जाएगी। अपने मन से, अपने मन से अपने छोड़ दे, अपनी न माने, अपनी न माने, मौजूद जाएगी, आनंद जाएगा। अपनी नहीं है, अपने नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मंत्र है, असली असली मंत्र है। मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा मेरा नहीं है, मेरा है नहीं कोई, मेरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है मेरा, मानो प्राप्त में तो ममता ना हो और अप्राप्त की इच्छा ना हो, निहाल हो जाए। मेरा है नहीं, मेरा है नहीं, मेरे चाहिए नहीं, वास्तव में आपको चाहिए नहीं, आप ईश्वर अंश, ईश्वर अंश पिता परमेश्वर के हैं, ये अविनाशी है, चेतन है, मन रहित है, सहज सुखराशी है, अब उसका चाहिए, आपका है नहीं, आपका चाहिए नहीं, इस बात को स्वीकार कर ले, ये मेरी नहीं है, मेरे चाहिए नहीं है, निहाल हो जाएंगे। मैं जो कर रहा है अभिमान, ये मैं है ये अभिमान, अभिमान है अपरा प्रकृति, ये भी मेरी नहीं है, मैं भी पहले मैं नहीं, मैं अपना नहीं है। आज निहाल हो जा, आज ही, आज ही निहाल हो जा। तुच्छ चीजों को मान करके आप में तुच्छता आ गई, वो तुच्छ चीजों को छोड़ते ही आपकी तुच्छता मिट जाएगी, आपकी तुच्छता मिट जाएगी, आप महान हैं, महान हो जाएंगे। अगर तुच्छ चीजों को बड़ी मानोगे तो तुच्छ हो जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं, हाथ आएगा नहीं, कितनी जिद कर दो, कितना ही उपाय कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। अपने छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, भगवान मिल जाए, भगवान अपने, भगवान अपने हैं, उसे तो हो गया विमुख, और ये माया की चीज है, इन्हें हो गए सन्मुख, जो कि प्रत्यक्ष नाश होना नहीं, शरीर कोई लही रहेगा नहीं, कोई रवि रहेगा नहीं, चीजों रहेगी नहीं, घर रहेगा नहीं, भाई बंधु रहेगा नहीं, संपत्ति रहेगी नहीं, बगीचा रहेगी नहीं, वर्तमान रहेगी नहीं, ये नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। उनको छोड़ने में क्या है, जो रहेगी नहीं उनको छोड़ने में क्या है, रहेगी नहीं। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो तजेंगे पामरे तू न तजे अब ही ते, पहले से क्यों सोच रही है। ये बात है, अपने मौका बड़ा बढ़िया आया हुआ है, समय बड़ा सुंदर है, अभी अवसर है, ऐसा अवसर हर समय नहीं आता, हरे को मिलता नहीं है, आज भी हरे को नहीं मिल रहा है, ऐसा अपने को मिल रहा है। सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, अपना नहीं है, अपना है ही नहीं, अपने भगवान है, वे अपने, वे अपने, अपना नहीं है, अपने भगवान है, वे हमारे हैं, वे हरदम हमारे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब प्यारे भगवान को, हम सब प्यारे, भगवान प्यार करे और ये भाग है, ये भाग है, और जड़ चीजों को अपनी मान है, भगवान से भी मुख बचावे, या भूल है, भूल को ठीक भूल समझे तो भूल मिट जाती है, पर भूल को सही मानने से मिटेंगे, से सही मानकर पकड़ी है इसको, ये अपनी नहीं है, ये सब आपको छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे, ये छोड़ोगे रो रोना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो ये छोड़ देंगे, रोना पड़ेगा, सिवाय रोने का हाथ कुछ नहीं लगेगा, रोने के सिवाय हाथ कुछ नहीं लगेगा, छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे। इसमें फर्क नहीं है रत्ती का भी, छोड़ेगी जरूर, ये छोड़ेगा आपको, आपको छोड़ेगा जहां रहोगे, सिवाय रोने का और कुछ हाथ लगेगा नहीं। पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांति बात, एकदम ठीक ये बात है। इस बात से अपनी नहीं है। ताम आशाम तेत सुखम, छोड़ दो तो सुख हो जाएगा। और भगवान अपने हैं, अपने इतने अपने हैं जो हमारे साथ रहते हरदम। नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, मृत्युलोक में जाओ तो साथ में। आप दुख पाओ, सुख पाओ, अच्छी जगह जाओ, बुरी जगह जाओ, वे साथ में, वे अपने हैं, सदा साथ में रहते हैं। और ये संसार है तो साथ में रहता नहीं, नहीं साथ में रहे उन वो तो अपना मानते हैं, साथ में रहे उन अपना मानते नहीं। इस कारण तो हो रहा है। सच्ची बात को स्वीकार कर ले बस, ठीक क्यों स्वीकार मन से, तत्काल एकदम, देरी का काम नहीं है, तत्काल अभी काम ठीक है। अपनी चीज अपनी रहेगी तो अपना न मानने से दुख पाओगे, चीज तो अपनी अपनी रहेगी, अपनी नहीं है वो रहेगी नहीं, अपनी नहीं रहेगी तो दुख पाना पड़ेगा। तो अपने रखना चाहते हैं वो है कैसे, अपनी है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, रहेगी कैसे अपनी, अपनी है ही नहीं, दसती नहीं आप। सच्ची बात है परंतु दसती नहीं आप, ये अपनी नहीं है। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए तो निहाल हो जा, दो बात में जिस शरीर में भी अपनापन है, मेरापन, वो मेरा कुछ नहीं है, अरे मैं भी कुछ नहीं है, मैं भी माना हुआ है, वो ठहरेगा नहीं। भगवान अपना है, भगवान अपना है, वे अपने ही रहेंगे, रहेंगे ही, आप चाहो तो ही रहेंगे, नहीं चाहो तो ही रहेंगे, वे तो अपने ही है, वे तो अपने ही हैं, अपने ही रहेंगे। केवल थोड़ा सा विचार करना है, कहीं नए रहने वाले को अपना न माने, हरदम रहने वाले को अपना माने, इतनी सी बात, हरदम रहने वाले को अपना माने, नहीं रहने वाले को अपना न माने। सेवा करो, अपना नहीं है उनकी सेवा करो, क्योंकि उनकी चीज अपने ली है, उन चीजों से उनकी सेवा कर दो। जैसे त्वदीय मस्त गोविंद तुभ्य में वो समर्पये, संसार के लिए संसार को दे दो, तो संसार राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए, आप तैयार हो जाए, देते दो मुझे साथ में, साथ में मस्त हो जाओगे, नाल हो जाओगे। संतों ने कहा तो हम तो सतगुरु सुनने छूटे, संत महात्माओं की सेवा है, रह गए उनकी बात मान ले तो छूट गए भाई, नहीं तो दुख बात है, मुफ्त में अंत तो ये तजेंगे पामर तू न तजे भाई तय। अपने पहले ही अस्तिवा देते, ये अनुभव है आपका, कन्या आपकी होती है जब तक आप अपनी मानते हैं, तब तक चिंता चिंता होती है, जब ठीक अपने कन्यादान कर दिया अच्छा घर बार सब अच्छा मिल गया, आपकी चिंता मिट गई। वो बेटी अपने पास ही बैठी है, मेरे चिंता नहीं, उसकी चिंता मिट गई। रात्रि में नींद उठ जाती, नींद माँ की नींद उठ जाती, छोरी बड़ी हो गई क्या करे, अब बड़ी छोटी है जैसी जैसी है, दूसरों ने दी, अब मौज हो गई, चिंता मिटी सब, अपना पड़ा मिटा चिंता मिटी सभी, अपना पड़ा किया चिंता हुई। प्रत्येक से बात है एकदम सबके अनुभव की बात है, ऐसे ये प्रकृति हमारी नहीं है, प्रकृति की चीजें हमारी नहीं है, जो हमारी नहीं है उनको हमारी न माने, ये हमारी नहीं है, वो हमारा चाहिए नहीं है। प्राप्त है उस ममता छोड़ दे, अप्राप्त की इच्छा छोड़ दे, और छूटेगी जरूर, इसमें संदेह नहीं है रत्ती मात्र का भी, भरोसे नहीं है एकदम, अपने नहीं माने, और छोड़ने में छोड़ दो, चाहे भगवान को दे दो, चाहे संसार को दे दो, संसार को दे दो कर्म योग हो जाए, और छोड़ दो ज्ञान योग हो जाए, और भगवान में दे दो भक्ति योग हो जाए, भगवान को दे दो तो भक्ति योग, संसार को दे दो तो कर्म योग, और छोड़ दो तो ज्ञान योग, राखो तो जन्म नहीं हो, राखो तो जन्म मरण हो, जन्म मरो, मर गए फिर जन्म, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्म, जन्म गए तो फिर मरो, ये हाथ लग गया, सच्ची बात है ये बात। इस वास्ते भगवान की बात मान लेना पड़ेगा, भगवान के मानने में आनंद बहुत है, क्योंकि सच्ची बात है, सच्ची बात है यार, अपना छोड़ते भी ठीक है, संसार होते भी तो ठीक है, परंतु सबसे बढ़िया भगवान को दे देना है, क्यों भगवान की है, भगवान ने कहा पाया पत्नी मेरी है, भगवान की है, भगवान को दे दे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मौज का आनंद का रास्ता है यहां से, आपको भी छूटती नहीं, आप छोड़ना चाहो छूट जाए, छोड़ना चाहो तो भगवान छोड़ा देंगे, भगवान तो छोड़ा ही देंगे, आप रखना चाहो पकड़ जाओ तो नहीं पकड़ सकते, रख सकते नहीं, भगवान तो छोड़ा ही देंगे, आप छोड़ना चाहो तो भगवान सहायता करेंगे, भगवान तो आप सहायता करेंगे ही, शरीर को मेरा कहते तो मैं भी कह देते हो, कहीं रहेगा नहीं, भगवान तो छुड़ाते रहे आप पकड़ते हो, सब छुड़ाते आप पकड़ते हो, उपाय मुफ्त में, मुफ्त में उपाय मुफ्त में कि लेना मेरा मुफ्त में तो उपाय है, इनको छोड़ दे तो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, दुख सदा मिट जाएगा, सदा के लिए, सच्ची बात है, सच्ची बात सच्ची रहेगी, आओ कहते अपनी मानो अपनी होगी नहीं, अपनी है नहीं अपनी कैसे रहेगी, अपनी है ही नहीं, शरीर को भी आप छोड़ोगे नहीं बल छूट जाएगा, छोड़ोगे नहीं छूट जाएगा, छूट जाएगा तो रोगे दुख होगा, अगर पहले छोड़ दो तो आनंद होगा, कन्या दे दी ना तो दे दी तो बस आनंद हो गया, ये सब दे दो भगवान को, कि भगवान आप आप देोगे भगवान ठीक है, संसार को दे दो भगवान को दे दो छोड़ दो, आप अपने अपने पास मत रखो, बस अपनी मत मानो, अपने मत मानो, भगवान की मान लो, संसार की मान लो, चाहे किसी अपने नहीं है, अपने नहीं है तो ठीक हो जाएगा। अपने मानो को दुख दुख मिटेगा और हाथ कुछ नहीं लगेगा। इस वास्ते बढ़िया चीज यही है, अपनी नहीं है। अब भगवान को दे दो तो बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज है, क्यों भगवान ही है। भगवान का अपरा है, अपरा है, भूमि पवन लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति, ये आठ भेद वाली में प्रकृति मेरी है और जीव भूतम वो भी मेरी है। तो भगवान मेरी माने तो मौज होगी, भगवान आप ही ले रहो महाराज, आज आप मिट जाए, आज ही अभी अभी अभी अभी मिट जाए। अभी शिवाजी महाराज दुखी हो गए, क्या कहें महाराज, तो रामदास महाराज ने क्या करे, तो हमारा करे दो, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हो गए, भगवी धजा लगा दी और रामदास जी महाराज गाय हुए कि बस आ जाओ हमारे साथ में, आटा मांग कर ले आते हैं, बाटी बना दी, भगवान के भोग लगा दो, पाओ रुके सुखे, हाँ राजा थे, राजा बड़े आराम से रहने वाले, लोग ही बाटी खाओ प्रसन्न रहे खाओ। अब क्या करोगे, करो मेरे काम है ही नहीं, तो जाओ राजा काम करो, राज वही है, शिवाजी वही है, परंतु अपना नहीं है, महाराज का है, महाराज का काम करते हैं। तो महाराज ने क्या लिया, दुख ले लिया, दुख ले लिया सब, और महाराज ने कुछ नहीं लिया, दुख दुख ले लिया, ऐसे भगवान तो आपका दुख ले लिए, आपको सुखी कर देंगे, आप मौज में रहेंगे, दुख संताप आपको चलाएगा। संत महात्मा कृपा करते हैं तो आपका दुख ले रहे हैं, चीज है जी जी, दुख दुख लिया, अपना माना दुख हुआ, आप महाराज ले लिया, बस तुम्हारा तकलीफ है महाराज दे दो, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, महाराज ने ले लिया, महाराज का राज्य है। अब राजा काम करते तो अपना नहीं है, महाराज काम करते हैं, भोज हो गई, ऐसे भगवान को दे दो, भगवान लेने के तैयार बैठे। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता हो, फूल हो, जल हो, बस दे दो, मत तत्पुरुष मद अर्पणम, खुश हो जाते हैं, अष्टम अष्टम फूल सुवर्ण है जब महाराज बहुत आनंद हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।